BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה ואופוריה. Back to back. Back to back. Back to back.

ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ואופוריה back to back back to back back to back Thank you. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ואופוריה back to back. אלכוהול ונהיגה. איזה סרט רע. מאוד. כשהכביש רטוב, שירי על דיסטנס גדול יותר מהמכונית שלפנייך. החורף. די ג'יי גיא סלמה ואופוריה back to back back to back back to back back to back Escape. Trance on air. Trance on air. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ואופוריה back to back back to back back to back back to back out of control. ככל שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. תתרחק מהמכונית שלפניך, עוד קצת. יפה מאוד. כשהכביש רטוב, שמור על דיסטנס גדול יותר. בחורף. נוהגים רגוע. I'm with me. 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אופוריה עם צאת האלבום Headed for Infinity מבית B&E יו-יו. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ואופוריה back to back back to back Escape.